middernacht, het begin van dinsdag 15 november. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er eind september zo'n 450.000 vacatures open. Het zijn er 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Toch is er nog altijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs was die krapte zelfs nog iets groter dan vorig kwartaal. In de horeca en de handel is ook nog steeds een tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht. Het CBS meldt verder dat het aantal bestaande banen nog steeds stijgt en ook kregen steeds meer mensen een vast contract. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden en dat mag ook voor voedingsmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld in een slagroomspuit. Volgens minister Jessugus kan de politie nu direct in actie komen als iemand niet beroepsmatig gasflessen in zijn auto heeft liggen. De politie is blij met het verbod omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. De laatste jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. De Algemene Vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin Rusland aansprakelijk wordt gesteld voor de invasie van de Oekraïne en wordt verplicht tot herstelbetalingen aan Kiev. De lidstaten worden opgeroepen om samen met Oekraïne een register te openen waarin alle claims en meldingen van schade en verliezen worden verzameld. De niet-bindende resolutie werd aangenomen met 94 stemmen voor. 14 landen, waaronder Rusland, stemden tegen en er waren 73 onthoudingen. Niet eerder sinds de Russische inval kreeg een VN-resolutie over Oekraïne zo weinig steun. Het weer. Het is bewolkt en vanuit het zuiden valt af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden, maar loopt later in de nacht weer op. Overdag eerst bewolkt en wat lichte regen, later droog met af en toe zon bij 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De wereld die mijn gast van vanavond heeft geschapen is een wereld waarin alles goed is. Het is de wereld van de muizen Sam en Julia. Het is de wereld van het Muizenhuis. Kunstenaar, schrijver en beeldhouwer Carina Schaapman begon eraan in 2008. Ze wilde een plek creëren die ze zelf als kind en jonge vrouw moest missen. Een huis werd het, op schaal. 1 staat tot 12, gemaakt van kartonnen dozen en afvalmateriaal. 3 jaar later werd het gefotografeerd en werd er een kinderboek van gemaakt. De eerste in een lange reeks die inmiddels in maar liefst 27 talen vertaald is. Ik wilde eerst zeggen, 3 jaar later was het af. Maar het Muizenhuis is nooit af. Sinds het eerste boek in 2011 maken Sam en Julia steeds weer nieuwe avonturen mee. Worden er ruimtes toegevoegd aan het Muizenhuis? Gaan ze naar het museum, naar het circus of picknicken? Alles tot in het kleinste detail uitgewerkt. Van een pak macaroni in de keuken tot een bananendoos met boeken op de rommelmarkt. Het zijn platen, foto's waar je uren naar kunt kijken, ook als, of juist als, volwassene. In het nieuwste boek, het boek dat hier voor me staat, is het Kerstmis. Een kerst zoals je hem ieder kind toewenst. Een kerst zoals je hem iedereen toewenst. In een wereld waar iedereen er mag zijn, waar het warm is en gezellig en waar voor elkaar gezorgd wordt. In een wereld dus waar alles goed is. Carina Schaapman is geboren in 1960. Welkom. Dankjewel. Kerst in het Muizenhuis, is dat zoiets als bij mij thuis? Kerstboom erin, kaarsje aan en klaar? Als dat zo gaat, dan ben jou thuis, dat weet ik niet. Maar in het Muizenhuis is het wel een hele voorbereiding voordat het kerst is. En vooral de voorbereiding heb ik vormgegeven in het boek. Want hoe werkt het? Er is een Muizenhuis dat bestaat. Ja. Nou, zullen we voor de luisteraar die het niet kent, die ene, die twee, kan jij uitleggen wat het is? Ja, nou ja, het Muizenhuis is niet zozeer één huis, maar is een hele wereld. Een wereld die ik gecreëerd heb in eerste instantie voor kinderen, maar nu blijken volwassenen er ook gek op te zijn. Het is eigenlijk, hoe zou ik het nou? Ik maak foto's van decors die ik maak. Wat ik doe is, ik maak eerst een verhaal. Eigenlijk altijd over de muizen Sam en Julia, de hoofdpersoontjes in mijn boeken. En Sam en Julia wonen natuurlijk in een wereld. En dat is een wereld van ontmoetingen. het ziet er heel veilig uit en ook heel herkenbaar, omdat ik altijd zorg in de boeken dat er heel veel geschiedenis in zit. Tradities komen erin voor, maar ook ambachten. Dus je herkent heel veel en je herkent ook vaak, als je heel goed kijkt, waar het van gemaakt is. En dat heb ik speciaal gedaan omdat ik het voor kinderen zo leuk vind dat ze de oorsprong der dingen herkennen. En als je dat eenmaal doorhebt, ja, dan ga je natuurlijk blijf je kijken in zo'n boek. Want als je eenmaal ziet van, hey, dat is eigenlijk een wasknijper of een punaise of whatever, hè, wat je herkent, dan ga je ook zoeken bij de volgende foto van waar is het van gemaakt. En soms herken je het en soms ook helemaal niet. Want heb ik een ijsstokje zo mooi verwerkt tot een meubeltje dat je niet eens meer de oorsprong van het ijsstokje herkent. Maar dat is voor mij natuurlijk een sport om te doen. En voor de kijker en de lezer is dat natuurlijk heel leuk om te ontdekken. En hoe ziet het eruit? Vooral een beetje jaren 50 vaak. Er komt geen computer, televisie voor in het muizenhuis. Wordt ook totaal niet gemist door kinderen. En het is wel wat ik altijd doe, is dat je kennis maakt met de buren. Omdat het voor mij belangrijk is, vanuit mijn eigen ervaring, dat als het bij de buren anders aan toe gaat, is dat geen bedreiging, maar een verrijking. Je leert er iets van. En Sam en Julia komen op allerlei plekken. Ja, wat voor buren hebben ze? Nou, ze hebben bijvoorbeeld ook religieuze buren. En dat kan alle soorten religies zijn. Het kan zomaar zijn dat de buren twee papa's zijn, of het gezin uit twee mama's bestaat. Of het kan zijn een hele grote familie, of juist nauwelijks familie. Of een eenling, of de voddenboer. Dat is dan weer een grote vriend van Sam en Julia. De voddenboer heb ik wel gebaseerd op een werkelijk bestaande voddenboer. Mijn man, kunstenaar Eli Content, die onlangs is overleden, die logeerde als 8-jarig kind altijd bij een voddenboer. En wat hij daar vond, tussen de stapels oud papier waren prenten. Hij was 8 jaar ongeveer en dan klom hij op een stapel papier. En daar vond hij prenten, gedichten, boeken. En daar is eigenlijk zijn liefde voor kunst en literatuur en kunst begonnen. En ik vond dat zo mooi gegeven dat ja, eigenlijk gun je ieder kind een voddenboer. Maar weet ieder kind nu nog wat een voddenboer is? Als je het is? Uitlegt, wel. Dus in mijn boeken leg je dan eerst uit wat een voddenboer is. Hè, op een heel speelse manier. Wat hij doet, hij verzamelt dingen. En nou ja, dan toon ik dat natuurlijk in beeld ook. Dus je ziet die stapel papier. Ik heb ook die ruimte precies zo nagebouwd als de ruimte die waar mijn man dan logeerde als kind. En dat heb ik met heel veel dingen in het muizenhuis gedaan. Het is eigenlijk een grote biografische schets. Ik heb bijvoorbeeld een boek gemaakt over een circus. Dat is het circus waar ik als kind heb meegereisd. En dat heb ik precies zo nagebouwd als het ook werkelijk was. En dan heb ik de oude posters, ik heb een persoonlijk archief van het circus, heb ik dan weer helemaal teruggebracht op mijn schaal 1:12. En dan ja, zie je die ook echt in dat boek. Alleen in het boek verkeer je weer in de wereld van Sam en Julia. Heb je geen idee dat dat ook het echte circus was waarin ik als kind verbleef. Want dat hoef je niet te weten. De gelaagdheid, het verhaal, achter het verhaal hoef je niet te weten. Het gaat puur om de belevingswereld van Sam en Julia. Je gebruikt heel veel verschillende technieken en heel veel verschillende materialen. Ja. Is het je allemaal even lief? Nee, sommige dingen haat ik werkelijk. Maar ja, het beeld wil ook wat. Nee, wat ik toen ik dit ging maken, kijk, moet je voorstellen, voordat ik het muizenhuis creëerde, het muizenhuis op schaal 1:12. En eigenlijk houd ik helemaal niet van klein werken. Voorheen bouwde ik enorme beelden. Ja, levensgrote beelden. Van allerlei soorten materialen, dat wel. Ik ben wel materialenfriek. Dus ik beheers veel technieken. Maar gedwongen door nekhernia-operatie kon ik niet meer groot werken. En ik wilde toch heel graag een kinderboekenserie maken. En ik bedacht deze wereld. En dat kon ik op mijn hand nemen. Dat was klein, licht. Maar heel veel kende ik natuurlijk ook niet. Want ik dacht, ja, als ik een emaille emmertje nodig heb of een kannetje, hoe doe ik dat? Ja, hoe doe je dat? Dan ging ik het maken van papier en dan zorgde ik dat er zo uitzag als emaille. Weet je, dus zo, je kan heel veel maken van maar dingen. Proefondervindelijk. Proefondervindelijk. En soms lukt het wel en soms lukt het niet. Maar als je nou zegt, is alles leuk? Nee. Want ik hou niet van breien. Maar gebreide kleine truitjes op de muizen die ik maak, is het allermooiste. Ze hebben heel veel gebreide kleren. Oh, en dat is op pennetje 1. Dus dan prik je echt dwars door je vingers heen. En dan met een heel dun draadje. En dan doe je toch een paar uur over zo'n klein rottruitje, wou ik bijna zeggen. Maar doe je dat vloekend en tierend? Ja, dat doe ik soms vloekend en tierend. En omdat dat wel het allermooiste is, doe ik het wel. Weet je, dus ik wil niet die concessie doen van laat ik het iemand anders doen. Of nee, ik doe het, want ik heb het beeld voor ogen wat moet worden. Dus ja, dat wil ik dan ook zo maken. En voordat ik de ideale muis had, nou, dat was een lijdensweg. Want de eerste muis die ik maakte, dat leek op een beertje. De tweede op een hondje, weet je, de derde op een rat. Het materiaal boog niet mee. En voor een foto moet je natuurlijk ze in alle standen kunnen zetten. Dus voordat ik had uitgevonden hoe ik een geraamte in zo'n muisje krijg en welk materiaal het mooiste was, want op een foto vergroot je het weer. En vaak veel groter blaas je het nog op. Dus moet altijd het stofgebruik. Is ongelooflijk belangrijk. Ook voor de hele sfeer in de kamers. Dus als ik een kamer in de jaren 50 heb, dan heb ik ook echt stoffen uit de jaren 50. Ja, en dat is een zoektocht. Dus ik was een heel een trouwe gast op het Waterlooplein. Waar ik jarenlang echt iedere dag kwam om van alles en nog wat te verzamelen aan stoffen. Je kan ze gek niet bedenken. Oude roestige kettingen, kralen. Want alles kan ik gebruiken. Maar als jij een punaise ziet, wat denk jij dan? Dan denk ik, een punaise is een omgekeerd dopje in mijn geval. Of als ik jouw oorbellen zou zien, dan zou ik denken, oh, een leuk lampje. Weet je, zo ga je denken. Dus het is ook pure gekte natuurlijk. Maar het is niet erg, want ik heb een doel. En ik altijd heel gericht, toen ik het boek over de haven maakte, zocht ik vooral naar hele roestige dingen voortdurend. Weet je wel, zo. Ik werk natuurlijk heel gericht, omdat het verhaal is mijn leidraad. Dus ik weet van tevoren ook precies hoe groot de foto moet zijn. Ik heb in het boek van de haven een foto, of ook in het laatste, ene laatste boek, het museumboek, heb ik voor de Rommelmarkt op Waterlooplein nagebouwd. Dan kijk ik ook echt naar de foto's uit de jaren 30. Hoe zag het eruit? Wat voor reclamezuilen hadden ze? Hoe zag de piskrul eruit? Zo wordt dat helemaal, bouw ik dat na. Dus ik doe heel veel research. Maar dan moet ik wel uitvinden van wat voor materiaal doe ik het. Heel veel doe ik van papier, omdat dat werkt gewoon heel makkelijk. Het is altijd voorradig, het is goedkoop. En door te verven of schilderen ziet het er gewoon hartstikke goed uit. Weet je wel? Verraad het niet dat het papier is. Ja, je wordt heel vindingrijk. En het leuke was, toen de boeken uit waren, had ik nooit gedacht dat zoveel kinderen ook gingen bouwen. En vaak hele families. En dat is dan toch, ze raken geïnspireerd. En dat nodigt uit om dan zelf ook. En dat gebeurt wereldwijd, hè? Want de boeken zijn nu in 33 landen uitgegeven. En gewoon overal bouwen ze muizenhuizen. En toen je dat eerste verhaal, want je had eerst dus het verhaal van Sam en Julia. Ja. Wist je toen al dat het muizen waren? Nou, in eerste instantie was dat voor mij niet belangrijk. Dus toen ik aan het bouwen was van het muizenhuis, toen had ik eigenlijk, het hadden ook gewoon mensen kunnen zijn. En ook het muizenhuis is helemaal niet muizig. Dus het is niet zo dat. Er liggen niet overal blokjes kaas. Nee, en het is ook niet, de posters zijn gewoon Bob Dylan hangt er of de band. Of weet je wel, het is maar net waar het om vraagt. Dus dat is gewoon allemaal menselijke uitingen, figuren. Maar toen ik bedacht van ja, muizen, wat heel prettig is van muizen, ieder karakter past erop. Je kan nog meer fantasie zijn werk laten doen. En je kan kinderen. Het is nog minder bedreigend dan dat het een mens is. En het is een. Het geeft je heel veel vrijheid in bouwen. Want nu heb ik wel eens al dat mensen zeggen, ja, maar die ene deur, komt die nou wel uit op de andere ruimte? Ja, voor mij maakt dat niet uit. Want het is voor mij decor wat ik maak voor een foto. Maar als ze bijvoorbeeld mijn decorstukken zien, dan heb je vaak, ja, maar dan klopt het toch niet? Nee, ja, dat hoeft ook helemaal niet te kloppen. Want en muizen kunnen overal tussendoor. En die kunnen overal tussendoor. En kijk, dat er geen balustrade langs een trappetje is, is bij een muis niet erg. Maar mensen denken heel snel van, oh, kan dat wel, weet je wel. Maar alles kan. Maar als het muizen zijn, kan werkelijk alles. Dus, en dat zou dus bij een konijn niet opgaan. Of bij een mol. Of bij een, dus dat het muizen zijn. En klopt het dat jij Julia bent? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat. En Julia woont alleen met haar moeder, zoals ik alleen met mijn moeder woonde. En haar moeder komt uit de tropen. En als je heel goed de boeken zou lezen, ik leg het er nooit bovenop. Maar als Julia ziek is en haar moeder haar verzorgt, dan vertelt ze wel over slangen en tijgers. Dat is iets wat mijn moeder ook deed. En mijn moeder kwam uit Indonesië en die vertelde over haar land. En als je heel goed kijkt naar de ruimte waar Julia woont, dan zie je ook de batikdoekjes hangen. En ja, er zijn allemaal verwijzingen, maar je hoeft het niet te weten. Dus ik zeg dat ook nergens. Dat snap ik, maar ik wil het nu wel even weten. Want jouw moeder is uit Indonesië hierheen gekomen. Ja, ja. Dat mijn moeder die woonde eigenlijk, of haar hele familie, al generaties in Indonesië. En zoals dat ging vroeger met een multicultureel gezin. Dus haar vader was Duits-Chinees, haar moeder was Javaans-Italiaans. En daaruit kwam mijn moeder. En in de oorlog ontmoette ze mijn vader, Nederlandse militair. En is met hem getrouwd. En hij is toen teruggegaan naar Nederland. En jaren later is zij, na de Bessie-tijd, hier naartoe gekomen. En dus toen had ze hem al jaren weer niet gezien. En dat ging hier verschrikkelijk fout, natuurlijk. En, waarom? Nou, mijn vader ten eerste was een getraumatiseerd militair. Teruggekomen uit... Hij was een knilsoldaat. Nou, geen knil, maar een Nederlands militair tijdens politionele acties huisgehouden. En die was zwaar getraumatiseerd. En hij ging eigenlijk al als slecht opgevoede jongen, werd hij naar Indië gestuurd. Dat gebeurde veel met slecht opgevoede. Als een soort heropvoeding, ja, of als een soort straf. Ja, ja. Dat overkwam veel jongens die niet wilden deugen, die gingen naar Indië. Dus het zat al een beetje niet lekker. En daar heeft hij het een en ander meegemaakt. En is daar behoorlijk verwrongen uit teruggekomen. Weet ik allemaal later, hoor. Maar goed, dat mijn moeder kwam hier met haar moeder en haar zussen. Want haar vader wilde niet uit Indonesië vertrekken. Die koos voor Indonesië. En dan bleef je daar. En, maar haar moeder koos voor de veiligheid van hun vrouwen. Hadden het heel zwaar. Vooral als je gemengd kom af had, had je het heel zwaar in de oorlog. Dus dan maar liever hierheen. Dan voor je veiligheid. Dus mijn moeder wilde eigenlijk helemaal niet. En haar zussen ook niet, want ze woonden al generaties daar. Dus dat was hun land. En ze wilde ook niet bij haar man zijn. Nou ja, dat was dus de scheuring. Is het je veiligheid? Of ja, word je verkracht, vermoord? Wat de vrouw te wachten stond? Of ja, blijf je daar met ook nog alle onzekerheden van dien? Omdat hij koos voor Indonesië, was dat ook nog een dingetje. Hè? Een politiek dingetje. Dus dat onzekere toekomst. Dus zij koos voor hun veiligheid. En zo kwamen ze dus in Nederland terecht. En mijn moeder wilde eigenlijk hier helemaal niet zijn. Dus gedwongen. En werd herenigd natuurlijk eerst in een opvang. Maar daarna, omdat ze officieel getrouwd was met mijn vader. En dat bleek natuurlijk toch heel anders in Nederland dan in Indië, waar hij als militair was. Waar het ook al niet zo goed ging, hoor. Maar waar zij in ieder geval thuis was. Waar zij thuis was. Dus dat was wel een dingetje. En ze sticht een gezin. Dus mijn vader en moeder die kregen 3 kinderen, waarvan ik de jongste ben. En eigenlijk was het al niet meer de bedoeling dat ik zou komen. Dus dat was wel voor mijn moeder een ding om mij te behouden. Dus ze werd heel zwaar mishandeld. En hij is weggegaan. Zwaar mishandeld in de hoop dat jij niet zou komen? Ja, in de hoop. Echt tegen de buik getrapt en noem maar op. En toen is, mijn vader al in de zwangerschap weggegaan. En op de dag van de geboorte heeft hij de 2 kinderen meegenomen. En haar alleen met mij achtergelaten in haar kraambed, zeg maar. En dat is toen een gevecht geworden tussen haar en mijn vader over de voogdij van de kinderen. Toen heeft hij uiteindelijk de voogdij gekregen over de oudste 2 kinderen. Omdat hij een nieuw gezin ging stichten. Dus opnieuw ging trouwen. Dus er zou een vrouw zijn om voor de kinderen te zorgen? Ja, dat was vroeger nog zo. In de jaren 60 was het zo, een alleenstaande vrouw was een taboe. Maar ik was nog aan de borst. En dus dat was mijn grote geluk. Dus ik bleef bij mijn moeder. En waarom noem je dat je grote geluk? Nou, omdat ik een hele liefdevolle, zorgzame moeder heb gehad. En niet een brute vader die gewelddadig was en ook zijn kinderen mishandelde. Wat ik later pas wist, hoor. Maar goed, vanaf de geboorte is er geen contact meer geweest tussen mij en mijn vader en mijn broer en zus. Er waren ook geen foto's. Ik wist dat ze bestonden, maar ik wist niet hoe ze eruit zagen. En mijn moeder had een groot verdriet, want die was haar 2 oudere kinderen natuurlijk verloren. Sprak ze daarover met je? Heel vaak, want ze moest heel vaak huilen. Ze had heel veel verdriet om om het gemis van haar kinderen. En we woonden in een flatje, in een soort portiekflat, jaren 50 portiekflat in Leiden. En zij was de eerste buitenlandse alleenstaande vrouw. Mooi. Ze was heel exotisch, zag ze eruit. En omdat ze hier niet wilde zijn, weigerde ze Nederlands te eten. Dus dat was al. Dus wat ze ging doen. Dus bij jullie rook het anders. Dus het rook anders. En wat ze ook ging doen is bij de duurste toko die je maar kunt voorstellen. Toen der tijd. Een Chinese toko in Leiden. Vlakbij de V&D. Ik zal het nooit vergeten. Daar één keer in de week. Wij kregen sociale dienstuitkering. Maar minder dan normaal. Omdat normaal gesproken zou mijn vader alimentatie moeten betalen. Maar dat deed hij niet. En dan werd je gekort. Deel wat hij moest betalen. Werd dat kreeg je gewoon niet. Op je uitkering. En mijn moeder moest ook nog. De Indische mensen moesten na de oorlog hun kleding, alles wat ze op de boot kregen, maar ook hun meubilair, moesten ze na de oorlog weer terugbetalen. Dat was een soort lening. Ja, dus mijn moeder had gewoon heel weinig geld. En dan weigerde ze ook nog Nederlands te eten. Dus ging ze naar een dure toko. Wat het gevolg had dat we in een hele grote armoede opgroeiden. Heel geïsoleerd. We hadden dus ook helemaal geen spullen. We hadden een eenpersoonsbed waar we met z'n tweeën in sliepen. Zo'n stalen ouderwets spiraalbed. En waar ik altijd met mijn been tussen klapte. En een kapot matras. Dat kan ik me ook heel goed herinneren. En dan hadden we van straat een tafeltje gehaald en een stoel. Maar er was bijvoorbeeld geen vloerbedekking, het was gewoon beton. En zo leefde in armoede, maar wel samen in dat bed. En dat was voor mij als kind gewoon heel veilig. Ja. En een prachtige verhalen over Indië. Doorspekt met heimwee natuurlijk. En dat, maar ook heel avontuurlijk. Want het was een andere vegetatie. Mijn moeder plukte papaya's. Dat kende je hier niet. Maar ze vertelde wel daarover. Of als kind stal ze slangeneieren. Dat kennen wij ook niet, weet je wel. En dat doet natuurlijk iets met je fantasie. Ja, nou ja, en we hadden geen radio en geen televisie. Dus als je dat soort prachtige verhalen krijgt. Het gaat over zwarte kunst. We hadden een kris aan de muur, die mocht je niet aanraken. Want als die zou vallen, zou het ongeluk brengen. Nou, het zijn prachtige verhalen. Maar ja, we waren wel op elkaar aangewezen. En die buitenwereld was vijandig. Dus de mensen op de trap die vonden onze stinkerd. Mijn moeder was een absolute bedreiging voor iedere buurvrouw. Omdat ze was heel mooi en mannen floten daarna, weet je wel. Ze was ook nog alleenstaand, wat gewoon echt een taboe was. En ja, men kende gewoon haar eten niet. En zij had een houding van trots. En vooral negeren, alles. Ze stond erboven? Ze stond erboven. Stond ze er echt boven? Nou, ze stond er lang boven, totdat het zo uit de hand liep met discriminatie. En dat is ook waarom het muishuis voor mij zo, waarom ik dat ben gaan creëren, waarvan ik dacht, dit moet een wereld van ontmoetingen worden. En waar uitsluiting niet plaatsvindt. Want toen mijn moeder met mij alleen woonde, werden we iedere dag, als we over de trap gingen, werd tegen ons gezegd van pinda pinda poep Chinees, rot op naar je eigen land. En mensen vonden mijn moeder raar spreken. Maar mijn moeder zei altijd heel trots tegen mij van, maar in grammatica spreek ik beter. Weet je, dan de mensen in de buurt, want die spraken heel plat Leids, heel ordinair, weet je. En zij wilde niet dat ik zo werd, ordinair werd. Maar ik wilde niets liever worden dan zoals de kinderen uit de buurt. Erbij horen. Ja, dus ik ging ook heel plat Leids praten, weet je. Want dat is een soort compensatie van alleen, ik werd niet geaccepteerd, want ik mocht natuurlijk niet bij die kinderen thuiskomen. Want je bleef die poep Chinees. Ja, die poep Chinees. Ja. Dus dat heb ik natuurlijk wel gevoeld, wat uitsluiting doet. En het meest dramatische wat uitsluiting ook heeft gedaan, op het moment dat mijn moeder ziek werd, toen ik 13 was, of 12 was, toen hielp de hele omgeving niet. En zat ik dus als kind geïsoleerd, want zij zat in een ziekenhuis. Wat was er met haar? Nou, ze had darmkanker, alleen dat werd niet verteld dat het darmkanker was. Want in die tijd sprak je het K-woord niet uit. En dat was ook een taboe. Wat dat betreft hebben we gelukkig veel geleerd. Maar wat eraan vooraf ging, anders wordt het voor de luisteraar natuurlijk een heel, heel, heel raar verhaal. Maar toen ik dat isolement wat ik met mijn moeder had, dat duurde tot mijn 9e jaar. Dus die hele jonge kindertijd heb ik mijn moeder zo doorgebracht. Wat wel fantastisch was, dat mijn moeder me altijd, omdat we geen geld hadden, dingen van de vuilnis liet halen. waardoor ik eindeloos kon bouwen thuis en dingen kon maken. En ze was zelf heel creatief. Maar knutselen en zo, als zoals een kind. Nou ja, bouwen. Echt bouwen. Installaties. Niet lullig, maar gewoon stoelen, tafels. Alles mocht ik gebruiken. En er kon toch niks kapot in jullie huis, dus behalve de kris aan de muur. En ik kon eindeloos bouwen. En ik was een ondernemend en nieuwsgierig kind. En ik wilde wel kennis nemen van die buitenwereld. En één keer per jaar kwam er altijd een circus te staan op de hoek van de straat, op een grasveld. En ik had uitgevonden, ik kon nooit een kaartje kopen, daar had mijn moeder geen geld voor. Maar ik had uitgevonden, als je nou water haalt voor de artiesten, dan mag je binnen de hekken komen. En als ik binnen de hekken klom, dan kon ik dus via de spleten van het gordijn de voorstelling bekijken. En nou, na een paar keer, een aantal jaar dat het zo was geweest, was ik op mijn 9e bleef ik heel lang hangen bij het circus, 's avonds dat ze opbraken. En mijn moeder was ongerust geworden, want ik kwam er niet. En die kwam me dus ophalen. En die ontmoette de circusdirecteur. En dat werd dus een affaire. Die raakte verliefd op elkaar. Sprookje. Ja, echt. En voor mij was het fantastisch. Want het was een wereld waarin juist jouw anders zijn gewaardeerd wordt. Waarbij je enorm moet meehelpen, want ieder handje is er één. En de circus, toen moet je voorstellen. Je hebt gewoon een plek. Je hebt een plek. En vroeger reisden de circussen elke dag of om de twee dagen naar nieuwe plekken. Ik weet niet of je ooit gekampeerd hebt, en dan zit je al te vloeken op een klein tentje. Maar vroeger waren dat katoenen, grote doeken. Loodzwaar. Met de hand. Er was nog geen hydraulische pompen. En er moesten ook nog dieren verzorgd worden en nummers ingestudeerd. En dus dat was ontzettend hard werken. Maar als kind heerlijk, want je had een taak. En je moest dit doen en je moest dat doen. En met dieren. En ik vond het geweldig. En ja, ik heb daar mijn mooiste kindertijd beleefd. Tot mijn 12e. En dat was net in de periode dat heel veel circussen over de kop gingen. In 1972. En wij waren als circus geattracteerd op het gecontracteerd op het attractiepark de Beekse Bergen. Want wat deden dan dat soort... Het safaripark. Ja, die gingen dan circussen. Dan kon je daar, dan hoefde een circus ook niet meer te reizen. Dan stond je in een hal. En daar speelden zich alles af. En dat was voor mij heel fijn, want je had een hele hechte band met die artiesten. Maar doordat je elke dag moest reizen, was er natuurlijk zo weinig aandacht voor elkaar, omdat er gewoon veel werk gedaan moest worden. En daar in die hal hadden we gewoon vaste stallen gemaakt. Aten we met z'n allen aan tafel 's avonds en werd er gerepeteerd. Maar trad jij ook op? Ja, mij werd in die periode koorddansen geleerd, zodat ik daarna op zou kunnen treden. Maar het was net de heetste zomer ooit, toen. En er kwamen geen mensen meer in de hal. En het circus ging dus, dreigde failliet te gaan. En dat was een enorme grote zorg. Maar die gezelligheid daaromheen heb ik als kind natuurlijk wel heel fijn, als fijn en warm ervaren. Maar in die zomer kreeg mijn moeder buikpijn. En moesten wij terug, mijn moeder en ik en mijn hond, naar Leiden, het flatje waar we woonden, oorspronkelijk. En moesten naar de huisarts. Ze werd dezelfde dag opgenomen. Is ze een half jaar in het ziekenhuis geweest. Wist jij wat er was? Ik wist alleen dat ze heel veel pijn had. En dat er heel veel onderzoeken werden gedaan. Ik ging iedere dag liep ik naar haar toe. Echt een kleren aan het lopen in Leiden. Van mijn huis naar bijna een uur wel lopen. Om haar te bezoeken. En dan was ik daar. Maar er werd nooit met mij gesproken. Want ik was een kind. Ja, en dat was nog niet. En door je moeder? Nee, mijn moeder, ja, ze was ziek. Totdat ze zo erg ziek was. Ik was toen alleen thuis, kon mezelf. En wie zorgde daar voor jou? Nou, niemand. Ik was helemaal alleen. Kon je dat? Nee, dat kon ik dus niet. En Rob Roberti, de circusdirecteur, die was dus inmiddels failliet gegaan. En die werkte inmiddels in een circus in België. Dus die kon mij ook niet meer helpen. En wie gaf jou te eten? Nou, ik had mijn moeder had machtiging. Had ik van mijn moeder van de sociale dienst dat ik iedere week kon ik geld ophalen, was nog per week, bij de bank. Dat was een heel klein bedragje. En dan verdeelde mijn moeder dat per dag. En dat was genoeg voor één pak, voor een blik chappie. Dat weet ik nog, voor de hond. En ik kocht dan zelf een mars en een half litertje, zo'n pak Menken. Het was van het merk Menken, hopjesvla. En daar leefde ik op. Maar wat ik dan een mars en een pak hopjes. Ja. En dan wat ik dan niet had, was op zondag, want er waren de winkels dicht. Dan had ik dat niet, een mars en hopjesvla. Maar er was wel veel vuilnis bij ons in de buurt. Dus dan haalde ik vuilniszakken naar binnen, kijken of daar wat in zat. Maar dat stapelde zich natuurlijk op, want ik bracht het niet terug. He, dus het werd gewoon zo langzamerhand vuilnisbelt. En mijn geluk was dat ik op een huisartsschool zat. Ik moest natuurlijk wel gewoon naar school. En ik zat op een huisartsschool en dan kreeg je kookles. Het is echt onvoorstelbaar, want de school die wist waar ik in zat. Ook de huisarts wist waar ik in welke situatie ik zat. De buren wisten het. De buren kwamen klagen over de stank, want het gaf natuurlijk heel veel stank. Nee, wie waste jouw kleren? Niemand waste mijn kleren. Dus wat ik deed is, als mijn onderbroeken vies waren, want die worden gewoon vies. Dan, in die tijd had je nog sunlightzeep, gewoon zo'n blokje. En dan wreef ik dan over de kruisjes. Nou ja, in de hoop dat dat schoon was. Schoon was, maar het werd dan ook hard, weet je wel. En ik stonk gewoon. Ja, ik weet dat omdat ik die lucht die ik toen had, die ruik ik nu bij zwervers. Dus ik herken de verwaarlozing. En ik weet dat mijn moeder iedere keer zei van haal die klit uit je haar, want die was bang dat de kinderbescherming me op zou halen. Want ik was natuurlijk het enige nog voor haar wat zij had. En de buren die kwamen klagen over de stank. En dan was ik vreselijk bang dat ze naar mijn moeder zouden gaan. Weet je wel? En toen was het een paar weken voor kerst. Dus mijn moeder werd in de zomervakantie ziek. Een paar weken voor kerst. En is ze weggelopen uit het ziekenhuis. Tegen de wil van de artsen in. Doodziek. En al heel, heel erg vermagerd. En op een dag was ze in één keer weer thuis. Lag ze in bed op de grond. Op een matrasje. En heel veel pijn. En wat ik heel erg traumatiserend en eng vond, was dat haar buik enorm hard geluid maakte. Echt alsof er, dat hoorde hij gewoon aan de andere kant van het huis. Het huis was niet groot, maar er ging van alles mis daarbinnen. Daarbinnen was van alles mis. En dan kermde ze ook heel erg. Dan moest ik wat natte doeken op haar buik leggen. Weet je, als een warme, natte doek, want dat hielp dan een beetje. En ze was weggelopen om mij voor te bereiden op haar dood. Dus zij zei tegen mij van Carina, met kerst ben ik er niet meer. En ik wil gewoon niet geloven. Ik dacht, mijn moeder, die gaat toch niet dood? Ik bedoel, moeders gaan niet dood. Dat gebeurt niet. Dus ik wilde dan ook niet dat ze dat zei. En de volgende dag, weet ik nog, toen kwam de huisarts. En vroeger hadden we zo'n brievenbus waar een touwtje uit hing. En mijn moeder had tegen mij gezegd, Carina, haal dat touwtje weg. Want ik ben bang dat iemand anders de deur open gaat doen. En toen kwam dus de huisarts praten om haar te overreden terug te gaan naar het ziekenhuis met de mededeling dat ik haar anders dood zou vinden. En dat heeft haar doen besluiten om terug te gaan naar het ziekenhuis. Toen is een ambulance gebeld en is ze, ik zie haar nog zo gaan. En ik weet ook hoe vernederend voor haar was, want ze maakte zich altijd heel erg op. En toen niet, ze was zo ziek, dat kon niet. En ze had een woeste bos haar, zwart haar. En ik weet nog hoe schaamtevol ze zo, weet je wel, zo toegedekt in zo'n ambulance. En dat er allemaal buren natuurlijk kwamen kijken. Dan wel. En daarna ging de situatie gewoon door. Dus zij lag vervolgens in het ziekenhuis. En iemand keek. Ik was gewoon alleen thuis. En dan ook nog koud, want het was winter. Vroeger waren de winters ook echt koud. En we hadden één petroleumkachel. Maar die kreeg ik niet aan. Zij kreeg hem ook al nooit aan, want ze is opgegroeid in de tropen. Dus dat, als niet van huis uit meegekregen. Is levensgevaarlijk. Echt met proppen kranten in petroleum drinken en dan aansteken in je, ja, weet je, belachelijk. Maar dat gebeurde wel. Dus ik heb wel geproefd dat het verwaarlozing is. En was ze gestorven voor kerst? Ze is een week na oud en nieuw gestorven. Ze is met oud en nieuw geopereerd. Dat weet ik nog, dat ik in het ziekenhuis kwam, dat ze een gigantische buik had. En dat vond ik heel eng om te zien. Echt alsof je 9 maanden zwanger bent. Zodat elkaar kon knallen. Hè? Ja, zo zag het eruit. En wat ik ook heel eng vond, er hing een infuus met een zak met bloed. En dat vond ik zo eng om naar te kijken. En ik vond het een heel eng idee. En niemand begeleidde mij ook, hè, dat ze in haar gingen snijden. Dus dat idee van ze gaan in mijn moeder snijden. En toen de volgende dag was dus nieuwjaarsdag. En toen ben ik naar haar gegaan. En toen was ze niet meer op haar kamer. Lag ze natuurlijk op de intensive care, maar dat weet je dan niet als kind. Dus toen heb ik aan een zuster gevraagd waar mijn moeder was. En toen zei ze, ja, kom maar mee. Nou ja, toen ging ik door klapdeur. En ik weet nog dat ze aan allerlei apparaten lag. En ik wilde eigenlijk niet gaan. Want ik vond het eng. Weet je wel, ik was bang. En ik weet nog dat ik zo over de heen boog en dat zij dan een hele droge lip had en fluisterde van, je hoeft niet te komen als je niet wilt. Toen dacht ik, hoe kan ze dat nou weten? Moeders weten alles. Ja, weet je wel, ik voelde me zo betrapt, weet je. Ja, en toen is ze een week later overleden. Ja. En de laatste 2 weken heb ik wel, vanaf kerst eigenlijk, heb ik bij buren verderop in de straat, die vonden dat toch wel een beetje zielig voor mij, dat ik daar alleen in dat kerstsentiment, weet je wel. En die vonden het toch wel zielig. En dat was een beetje voor mij lastig, want dat waren buren die ook altijd naar mijn moeder schreeuwden. Dus, weet je, maar ja, en dan moest je dankjewel tegen zeggen. Nou ja, het was wel weer heel fijn, want die hadden en een warm huis. En een wasmachine. Een droge kleren. Want ik had natuurlijk altijd kleren. Ik plaste in bed. Vanaf het moment dat mijn moeder had verteld dat ze ging overlijden. Vanaf dat moment ben ik enorm gaan bedplassen. Stress. Ja, waarschijnlijk. Dat doe je dan. En dan sliep ik al met mijn hond, want het was lekker warm in dat bed. Weet je wel. Ja, dat is dan je troost. En mijn hond kwam ooit uit die familie. Dus toen hebben ze mijn hond en mij, maar dat was een familie wat absoluut niet bij machten was dat proces te begeleiden. Het was een familie wat echt een arbeiders, een beetje onontwikkeld familie. Die gouden hart hadden, uiteindelijk grote mond, maar gouden hart, weet je wel. Heel grof gebekt hoor, dat was voor mijn moeder wel een dingetje. Grammaticaal niet in orde? Nee, weet je wel, van krijg de tering. Weet je, zo nou. Mijn moeder was heel beleefd. Dat zou ze nooit, weet je wel. En die buurvrouw die is echt zo van... lul, hap erin een smul, weg lul, weet je. Nou, zo ging dat. Roken. Je hebt veel geleerd. Nou ja, je komt dan in een milieu waarvan je denkt... maar het fijne was, die vader werkte in een slachthuis. Dus er was eten. Vlees. Er was vlees. En alle dingen ging ik proeven die ik niet kende... maar altijd had geroken op de trap. Spruiten, bloemkool. Hollandse pot kende ik allemaal niet. Weet je wel, dus dat was een enorme verrijking. En want mijn moeder weigerde aardappelen. Dus brood ook, aten we niet. Was altijd rijst. En dan had ze niet veel te eten, dus was het een stukje gedroogde vis erbij. Of weet je wel, maar totaal ander eten. Ik weet het even niet, maar wat eet Julia? In het muizenhuis. Julia eet alles. Ja, het zijn natuurlijk muizen. Ja, dus... maar hoe kookt de moeder van Julia? Ja, ze is nog niet echt aan bod gekomen hoe zij kookt. Nee, er zijn geen eetsessies. Een keer soep. Maar dat is ook in de Indische keuken. Dat vinden we overal. Ik ga even vertellen voor wie later de radio heeft aangezet. Vannacht praat ik met Carina Schaapman. Carina is beeldhouder, schrijver en bedenker en maker van het Muizenhuis. Een 3D-miniatuurhuis, voor de naam zegt het al, muizen. Sam en Julia wonen er, daar hebben we het al over gehad. En dat Julia heel erg op jou lijkt. Maar ik wil het eigenlijk ook nog even hebben over een ander boek dat hier voor mij ligt. Oh ja. Lust for Life. Lust for Life. Plus More. Plus More. Dat is toevoeging van Eli, Plus More. Altijd meer. dat is het boek wat jij hebt gemaakt. Of althans wat jullie misschien, zeg je dat zo? Nou, het is een boek wat ik heb gemaakt met de goedkeuring van Eli. En daar ben ik heel blij om, want anders had ik nooit de foto's durven tonen die ik heb getoond, omdat die daar... zowel onze kracht als kwetsbaarheid staat. En dan duid ik eigenlijk voornamelijk op de allerlaatste foto... waarin die, ja, in zijn allerlaatste fase van zijn leven... met enorm veel slangen... ja, daar heb ik een iconisch portret, vind ik zelf. Katheter en zonde en een spuugbakje. Ja, alles erop en erin. Zuurstof. Ik kan ze gek niet bedenken. Zullen we eerst even gaan vertellen wie Eli Content was? Ja, Eli was mijn, of is... mijn grote liefde die in mei is overleden. Hij was kunstenaar. Hij was 17 jaar ouder dan ik ben, dus hij is 78 geworden. En de laatste 3 jaar van zijn leven werd hij ernstig ziek... waarvan de laatste 2 jaar zeer intensief. Dus eigenlijk al, ja, voortdurend bijna dood en dan toch weer levend. Maar dat ging op en neer. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Op een bankje bij Voorcafé de Pels in Amsterdam. En... ik kende hem wel vaag van het schoolplein, maar wist absoluut niet wie hij was. Want jullie hadden allebei kinderen? Kinderen op dezelfde school, maar nooit interesse in elkaar gehad. Geen liefde op het eerste gezicht? Totaal niet, daar niet. Maar op dat bankje. Daar wel, op het bankje voor Café de Pels. Het was een café waar ik al 26 jaar voorbij liep, maar nog nooit was ingeweest. En hij zat daar en zei van, wil je een kop koffie? En ik zei ja. En nou ja, raakte aan de praat. En het was gewoon een klats, boom. Wie was jij op dat moment? Ik was toen politica. Moeder van 4 puberkinderen. In een relatie van 26 jaar, die weliswaar wel de laatste paar jaar meer broertje-zusje verhouding was dan liefdeskoppel. We hielden wel veel van elkaar, maar niet meer op de intense manier zoals je verliefd bent. Maar het was ook niet een probleem. Ik bedoel, het was zoals het was. Het is zo gegroeid en onze levens gingen steeds verder uit elkaar lopen. Maar ja, we hadden geen ruzie. We hadden wel 4 kinderen die we samen met veel plezier grootbrachten. En dat was eigenlijk voor allebei ons lust in ons leven. Waardoor we ook niet het gevoel of de noodzaak voelden om weg te gaan. Genoeg zo. Het was goed. Het was goed. Totdat natuurlijk iemand in je leven komt, waardoor er in één keer dingen wakker worden van je denkt, oh, zit dat er ook nog? Wat was dat? Nou, dat is dan pure verliefdheid, alsof je een 14-jarige bent. Met alle zenuwen van dien en vlinders in de buik. En voortdurend denk ik, dit kan niet. Dit is absoluut onmogelijk. En dit moeten we niet willen, ook. Maar ja, dan is liefde toch ondoorgrondelijk. En koos ze toch uiteindelijk voor elkaar. Hij was ook kunstenaar. Hij was een gerenommeerd kunstenaar. Wist ik ook niet, want ik ken die hele kunstwereld niet. Maar hij exposeerde en in binnen- en buitenland. En, ja, dat was jullie verschil, hè? Want jij maakte ook kunst, maar je deed er helemaal niets mee. Nee, ik wist niet dat kunst maakte. Wat maakte je? Je maakte levensgrote beelden? Ja, ik maakte eigenlijk van kinds af aan beelden. En installaties-achtige dingen. Maar dat is uit, gewoon omdat er niets anders was. En ik was wel altijd retehandig. Dus op de huisartsschool zeiden ze altijd al, hey, je moet naar de kunstacademie. Maar ja, hoe kom je van een huisartsschool? En dan had ik ook nog zo'n ingewikkelde jeugd. Dus dat ging voor geen meter. Ik bleef altijd dingen maken. Gewoon dwars door alles heen. En ook toen ik in de politiek zat, maakte ik waanzinnig veel politieke beelden. Maar ook heel groot beelden. Maar ik toonde dat gewoon nooit. Maar schrijven en beeldhouden hoort bij mij bij elkaar. En dat was ook al zo op de huisartsschool. En ik weet nog dat ik zat op de huisartsschool. Ik kom nog uit de generatie dat je zilver poetsen, strijken, koken. Dat was wat je kreeg. En dat, er werd een leerkracht Nederlands toegevoegd in het kader van de onderwijsvernieuwing. En een leerkracht maatschappijleer. En de ene legde uit over politiek en daar smulde ik van. En daarmee ging ik een leerlingenraad oprichten. En juf Nederlands die zorgde ervoor dat ik ging schrijven. Want dat vond ik hartstikke leuk. En ook in de redactie van de schoolkant kwam. Nou, en die twee dingen combineerde ik dan. Politieke, dat zat er al heel vroeg in. Een beetje actievoerende. En ik heb namelijk de schoolkrantjes gekregen uit die tijd. Ik heb nog altijd contact met mijn leerkrachten van toen. En daar had ik het al over. De plastic bekertjes moesten weg bij de chocoladeauto. Zo. 1974. Wat goed. Dus ik bedoel, waar ik het vandaan had, mocht Joost weten. Maar blijkbaar was dat toen ook al gaande. Maar gewoon, Maar je beelden hield je voor jezelf? Ja, nou ja, kijk, eerst mijn omgeving wist het natuurlijk wel wat ik maakte, maar niet de rest. En mijn kinderen natuurlijk. Waarom deed je het? Omdat het moest. Omdat het er, ja, ik heb veel vormkracht in me en dat moest eruit op de een of andere manier. En dat deed ik door te schrijven en door beelden te maken. En dat combineerde ik. Dus de beelden waren vaak dagboekfragmenten. Of in mijn politieke periode waren het politieke beelden. En dan heb ik bijvoorbeeld, wat is dan een politiek beeld bijvoorbeeld? Ik had een, in begintijd van, Ik weet of je hebt in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Ja, ik heb in de gemeenteraad van 2002 tot 2008 heb ik in de gemeenteraad gezeten voor de Partij van de Arbeid. En in de Partij van de Arbeid had je allerlei studiegroepen of werkgroepen. En ik zat in een werkgroep met Ayaan Hirsi Ali, die toen nog niet politiek actief was. Dus zij was stagiair bij de Wiarde Beckman Stichting. En ik was daar voor het onderwijsthema. Ik was onderwijsdeskundige op dat ik ooit rechtszaak had aangespannen tegen de gemeente Amsterdam over de bijleskosten van die ik moest maken voor de kinderen. En omdat kinderen die ouders hadden die bijleskosten wel konden betalen, meer kans hadden. Dat vond ik zo onrechtvaardig. Nou ja, daar had ik mijn eerste boek over geschreven. En toen ben ik politiek actief geworden bij de Partij van de Arbeid. En toen maakte ik kennis met Ayane Hirsi Ali. En zij had zoiets van over islamitisch onderwijs. En dat hele thema islamisering. Daar was zij mee bezig. En ik was met onderwijskwaliteit bezig. En zo zaten we in een werkgroep. En had ik het vaak met haar over vrouwenthema's. Hè? Van wat is nou het verschil tussen de westerse wereld en de islamitische wereld. En om een voorbeeld te geven hoe ik dan zo'n beeld maak. Dus wat ik heb gedaan is een groot beeld. Een stoffen beeld. Mens groot, levensgroot. Echt van een vrouw die haar burka optilt met een besneden vagina. Heel expliciet. Hè? Ik maakte hele bizarre, expliciete beelden van stof. En dan met henna tekeningen op haar armen, benen. En dan een burka omhoog. Leunend daarop een westerse vrouw met schaamlipcorrecties, borstvergrotingen, alle hechtingen. En dat... Dat verhoudt zich tot elkaar. Want het allebei grijpt dat in de waardigheid van jouw vrouw zijn. Weet je? Dus dat gaat heel ver en heel diep. Maar zo vertaal ik dan die vertaalslag naar een beeld. Dat is een heel sterk beeld. Twee Oost en West ontmoeten elkaar eigenlijk met precies dezelfde dingen. Ja. En alleen het een accepteren we en het ander spreken we schande van. Hè? En maar het gaat alle twee over een lichaam dat eigenlijk niet van jezelf is. Gaat over verminking van het lichaam. Weet je zo? Nou ja, dat vind ik dan heel spannend om zo'n beeld te maken. En je dacht nooit, dit ga ik laten zien. Nee, sterker nog, was het beeld klaar, dan pleurde ik het in de vuilnisbak. Dus, en dan had ik Eli achter me aan, die zei, je bent helemaal gek geworden. Weet je wel, je moet dat bewaren. Maar ik dacht, ja, hoezo dan? Ik wil een volgende beeld maken. En dat neemt zoveel ruimte in. Ik was niet bezig met kunst maken. Ik was bezig met uiting geven aan een gevoel wat er ook uit moest op de een of andere manier. En dat kon ik alleen maar door te doen, door of te schrijven of schrijven en maken met mijn handen. Dus ergens is het dan een zegen dat je nu kleiner bent gaan werken. Jawel, maar ik werk ook nog groot, hoor. Maar dat dus gooi je dat nog steeds bezig weg? Met groot. Nou ja, ik heb nu voor het eerst een eigen atelier. Het atelier wat Elia had, heb ik overgenomen. Want voorheen deed ik alles gewoon bij mij in de woonkamer. Ook alle decors van het Muishuis, soms 20 meter decor. En je denkt, past niet, maar dan stapelde ik alles op. En er stond alles helemaal vol. En jij wist waar het stond, dus het ging wel. Nou ja, ik zat er dan tussen op de hand te werken. Maar de grote beelden, zeg maar, die kan ik nu gewoon weer maken. Omdat ik ook... ik zou ze nu niet weg hoeven gooien, omdat ik de ruimte heb, zeg maar. Dus dat... En nu snap ik ook wel dat het meer is dan gewoon iets maken. Ja, je leert, hè? Hoe wijzer, hoe ouder, hoe wijzer, dat moet ik zeggen. Nou, en ik kan me voorstellen dat Eli daar ook invloed op heeft gehad. Ja, hij heeft wel invloed gehad doordat... hij heeft me wel gedwongen om mezelf serieuzer te nemen. En dat ben ik ook gaan doen. Dus nu ben je kunstenaar. Ja, nou ja, ik merkte het ook wel heel erg van als ik, dus toen ik het boek Lust voor Lijf maakte, dan zie ik ook van de dingen die ik, als ik zo'n boek maak, dan is het meer dan een registratie van een ziekte. Het is echt gewoon een kunstboek geworden. Ja. Weet je, dus. Kan je vertellen voor de luisteraar wat er te zien is? Want het is inderdaad... Wat je ziet is Eli die ziek is, ernstig ziek is en van bijna dood. En hij herreist. En in het begin, als je herreist, heb je nog geen kracht. En hij was ook iemand, net als ik eigenlijk, die altijd aan het scheppen was. Altijd. Voorheen schilderde hij op doek. Heel vette schilderij, wat heel veel kracht kost. Dat kon hij natuurlijk niet meer. Maar op het moment dat hij maar enigszins weer een beetje kon ademhalen, begon hij uit kranten figuren te knippen. En waar ze... Ja, je ziet eigenlijk, het is een reis van zijn zielenoerselen die blootgelegd wordt. In het begin zie je ook bijna de wachters van de dood staan, uitgevoerd in kranten. En dat gaat over, als hij meer kracht krijgt, in een soort maskers van afkal, karton die hij met kleuren... Ja, eerst zijn het vrolijke maskers en gaanderweg zijn ziekte. Tegen het eind worden dat bijna duivelse grote poppen. Dus hij maakt tijdens die 2 jaar dat hij steeds ernstig ziek wordt door waanzinnige zorgschema's. Want hij moest echt ja, 6 keer per dag zondevoeding. Had zuurstof. Hij had hele zware antibiotica-behandelingen die vaak ze inhaleren direct in de longen. Maar jullie deden dat allemaal zelf? Deden we allemaal zelf. Ik heb alle medische handelingen geleerd, omdat het was ook nog coronatijd. Dus je wilde er niemand bij hebben? Je kon er niemand bij hebben, want op het moment dat ik ziek zou worden, zou ik hem niet kunnen verzorgen. Hij had enorme intensieve zorg nodig, die heel zo specialistisch was. Dat is niet zomaar overdraagbaar aan iemand. Je kan niet even zeggen, als zijn slijm vol loopt in zijn tracheostoma, in zijn hals, dan moet je even het buisje eruit halen. En moet je, dat is heel eng voor iemand om dat zomaar te doen. Dat moet je echt leren. En, maar dat was misschien voor jou ook wel eng. In de eerste keren dat ik dat moest, was doodeng. Tuurlijk, al die medische handelingen, wat hij had, alle in- en uitgangen. En die je ook natuurlijk heel zorgvuldig moest verzorgen. Dat is wel heel eng. Maar omdat hij niet meer kon eten en drinken, geen slok, moest hij zo vaak ook natuurlijk zijn zondevoeding hebben. En dat ging dan via zijn maag en darmen. Moet je dat inspuiten. Dat is niet een kwestie van dat je dat... Die schema's staan ook. Ja, ik heb die schema's expres. En waarom? Om te laten zien dat je tussen al die schema's door heeft hij dat werk gemaakt. Dus je bent een aantal keren per dag, minstens 6 keer per dag, heb je een zorgmoment. En ja, die begin en het eind is er minstens een uur van. En daartussendoor is het wat korter. En dan heb je dus nog heel veel uren over. En tussen die uren, daar maakte hij dus die waanzinnige kunstwerken in. En wat hij ook altijd al deed, hij stempelde al 40 jaar, meer dan 40 jaar, iedere 2 weken een nieuw gedicht van iedere keer een andere dichter en hing dat voor ons raam. Dat was zijn liefde voor poëzie, uitte die op die manier. En ook om dichters uit de vergetelheid te halen. En de gedichten die hij tijdens die rit, tijdens zijn ziekte maakte, verhouden zich ook heel erg tot zijn werk. Waardoor het een hele mooie combinatie werd van ziekte, verzorging, crisis. Na iedere crisis die hij kreeg, en hij heeft er vele gehad tijdens die 2 jaar, waarvan hij weer bijna dood was en dan toch weer opkrabbelde, ging hij ook weer heel anders werken. Dus je ziet een verloop van zijn kunstenaarschap, maar ook zijn waanzinnige levenslust. Want je moet je voorstellen, we zaten in een ruimte van 10 bij 5 meter. De helft daarvan was mijn werkruimte. De andere helft stond ons tweepersoonsbed, zit ook een keukentje in. En daar zat hij dus te snijden, die waanzinnige kartonnen poppen. Dus het was één hol. Het was gewoon een hol waar niemand kon komen. En hebben jullie 2 jaar zo doorgebracht? Hebben we zo door moeten brengen. Want we hadden in het begin nog wijkverpleging, maar al snel bleek dat de wijkverpleging, die wilde zich niet laten vaccineren. Kreeg je dat verhaal? Nou, dachten we, dat risico willen we helemaal niet lopen. Want hij wilde blijven leven. Ondanks alles wat hij had. En wij zeiden ook zo vaak tijdens corona, zaten we voor het raam in het halletje, voor achter glas naar buiten te kijken. Dat is het enige contact dat we met buiten konden hebben. En de deur kon dan ook absoluut niet open. En wij zeiden dan tegen elkaar, we kunnen zo 100 worden. Als het zo moet verder, kan dit. Weet je, we hadden niet wat iedereen had van, oh god, ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. We hadden genoeg aan dat leven op dat moment. Het was scheppen, creëren. Dus de laatste 3 boeken. Ze liggen hier alle 3. Ja, het museum. 2 muishuisboeken. Ja, het kerstboek, het museum en Lust for Life heb ik dus naast zijn ziekbed gemaakt. Alleen bij Lust for Life wist ik niet, heel lang niet, dat het een boek zou worden. Pas op het eind. En dat kwam... Want je fotografeerde hem ook in het ziekenhuis en thuis. Gewoon in een thuissituatie aan het ziekenhuis. Gewoon met mijn iPhone. Helemaal niet bedacht dat het een mooie foto moest zijn. Dus daarna ook heel lastig met een boek. Waarom fotografeerde je dan wel? Nou, omdat het enige contact wat ik had was met de kinderen via de telefoon. En dan kon ik laten zien, het gaat nu zo met hem. We hebben net deze behandeling gehad. En vandaag, dan stak hij weer zijn duim op, gaat goed. En dan maakte ik daar een foto van en stuurde ik naar hun. Zat gewoon mijn WhatsApp. En ik kon niet de foto's van de WhatsApp op een computer krijgen, want ik ben zo'n digibet als de neten. Dus ik heb gevraagd op een gegeven moment aan iemand, hoe krijg ik mijn WhatsApp-foto's op mijn computer? En eigenlijk omdat daar alle foto's van mijn kleinkinderen op stonden. Dat wilde ik leuk fotoboekjes van maken. Nou, dat kreeg ik uitgelegd. En daardoor kwamen in 1 keer de foto's die ik van Elis werk maakte. En van alles had ik maar 1 foto. Dus als hij voor het eerst rook aan een fles Ranja, omdat hij, ja, hij had heel weinig, door de, als je een tracheostoma hebt, heb je bijna geen geur. ook geen smaak. Hij kon niet meer eten en drinken. Maar hij kon wel ruiken aan dingen. En blijkbaar rook dat dus, gaf een lekkere sensatie. Weet je wel, ja. Limonade. Dat ontdek je dan. Dat weet je dan ook niet. Maar dan maakte ik dat voor de eerste keer rook. Voor de eerste keer weer op een poststoel. Was voor hem een hoogtepunt. Voor ons een feestje bijna. Dat je niet meer afhankelijk van je luiers bent. En dan, ja, dan stuurde ik kinderen. Oh, hij zit op de po, eindelijk. Ja, één foto. Weet je, maar het waren hele indringende foto's eigenlijk. En, ja, dat zijn het zeker. Maar ja. Wanneer dacht je, dit wordt... Nou, doordat ik het in de computer zo chronologisch achter elkaar zag rollen. Zo, weet je, dan krijg je in één keer de datum, zijn beeld. Je zag dan ook weer de crisis, maar dat het ook weer goed ging. En dan zag je in één keer dat die poppen veranderden. Dat die maskers veranderden. Dat zijn werk veranderde. Maar je zag het zo mooi achter elkaar. En je zag die gedichten. Omdat als hij een gedicht had gestempeld, maakte ik daar één foto van. En die zag je zo verschijnen. En ik dacht, het is een boek. Het is gewoon het verhaal van iemand met een waanzinnige levenslust. En daarom heet het ook Lust voor Life. Maar ook de scheppingsdrang, de kunstenaar. Het zegt zoveel van zijn kunstenaarschap. Ook zijn werk zegt heel veel. Het is je echt een inkijkje in zijn ziel. Ja, veranderde hij als mens ook? Wat, hè? Veranderde hij de laatste jaren als mens ook? Ja, hij, nou eigenlijk is hij tot 2 maanden voor zijn dood altijd heel erg edel gebleven. Optimistisch, begaan met de wereld en met de vrienden en kinderen om hem heen. Enorme grote kindervriend. Maar de laatste 2 maanden voor zijn dood, toen werd hij in één keer down. En toen kwam eigenlijk een Eli naar boven die ik nooit had bespeurd. Waardoor die, kijk, hij is Joods. Zijn hele familie is vermoord in de oorlog. Hij is, omdat zijn ouders zijn gevlucht, heeft hij het overleefd. Als 3-jarig kind. En dat is een heel groot thema in zijn leven. En ook terugkomen na een vlucht is heel erg als iedereen daarna er niet meer is. En de oorlog was altijd bij ons in huis. Iedere dag. Dat was een groot thema. Dat heeft hij ook altijd in zijn werk heel erg verwerkt. Het Jodendom is ook een belangrijk thema in zijn werk. Een hoofdthema eigenlijk. En hij was nooit... Hij kon dat altijd goed zetten, maar dat verdriet was zo intens. En eerst begon het over zijn doodgeboren kind. Wat hij ook begon te maken. Je ziet ook in het boek, begint hij in één keer voortdurend figuren met zo'n baby in de buik te maken. Heftige figuren. Daar hebben we veel over gehad ook. Hij wist ook wel natuurlijk dat het een aflopende zaak was. Hij kreeg ontzettend veel last van de corona-complotdenkers met jodensterren op. Dat kon hij niet meer aan. Dat ze dat in hun hoofd durfden te halen. Hij kreeg daar zwaar verdriet over. Echt pure verdriet. Echt dat ik wel eens mensen toe wou schreeuwen. Weet je al van, hoe durf je? Waar haal je de gore moed vandaan om een jodenster te gaan dragen? En dat te vergelijken met de Holocaust. Het regeltje waar je even aan moet houden om anderen niet te besmetten. Weet je zo? Mm-hmm. Dus die pure, ja, echt de machteloze woede bij hem. En nou, eigenlijk voornamelijk verdriet. En ja, de oorlog kwam heel erg hard weer binnen. Dus het was toen, hij overleed in mei. En begin mei kon hij eigenlijk niets meer velen van wat je altijd hebt met alle herdenkingen. Terwijl ieder jaar slurpte hij dat op, hè, altijd. En hij heeft alle boeken die maar gaan over oorlog altijd. Terwijl ik wel zei, Eli, dit is ongezond. Want het is bevestiging op bevestiging op bevestiging. Hoe erg het was, maar hij moest. Weet je, maar dat kon hij dus. Dus hij veranderde de laatste periode enorm. Op dit thema echt. Dus ja, dat is wel heel. Ja, dat vond ik wel heel zielig eigenlijk. Erg dat je daar nog zo mee belast wordt op het eind. Maar het is wel een mooi en ergens ook hoopvol boek geworden. Ja, nee, kijk, het boek is heel, heel hoopvol. En het was ook heel bijzonder, want hij koos uiteindelijk voor euthanasie. Wat hij eigenlijk weigerde, omdat hij dat een knieval naar de nazi's vond. Hij had zo'n gevoel, mijn hele familie is uitgemoord. Ik ga dus alles eruit halen. Ja, mij ga je niet stuk krijgen. Daarom heeft hij het ook zo lang nog volgehouden, denk ik. En het is dat mijn dochter op een gegeven moment zei van, nou, weet je, Eli, het lijnsweg werd zo groot, van zo heftig en erg, van is dit wat je moet willen? En toen is er wel een kwartje gevallen van, ja, het is eigenlijk, je houdt meer de regie. En het werd eigenlijk onverdraaglijk. En dus dat wil je toch ook niet, weet je wel? En toen is hij wel overstag gegaan. Toen moest het natuurlijk ook staan. Het bijzondere was toen dat mijn vormgeefster al heel lang probeerde de drukker te bewegen. Druk nou, want die man gaat zo slecht. En wat de drukker niet wist, dat op de donderdag om 11:00 dat Eli zijn spuitje kreeg, toen ging het boek op de drukpers. Hij heeft dus de gedrukte versie niet meer mee kunnen maken, maar wel de dummy. Het is een prachtig boek geworden. Dankjewel. Dank jou wel, Carina. Okay. Het is nu verkrijgbaar. Last for Life plus More van Ene Content en Carina Schaapman. Net als het kerstmiszoekboek van het Muishuis. Dit was Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer. Ons programma is er ook als podcast. Abonneren hierop kan in elk denkbare podcast-app. Hierna bij Radio 1, Misha. En morgen nacht ga ik in gesprek met Kader Abdolla, onder andere over zijn nieuwste boek Wat je zoekt, zoekt jou. Over Rumi, de 13e eeuwse Persische dichter. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is